doozy-do. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. De Engelse groep Deacon Blue met I'll Never Fall in Love Again, een oud nummer van Burt Bacharach. En daarvoor waren we even in Budapest samen met George Ezra. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het zou een titel van Suske en Wiske kunnen zijn, de avonturen van de fietsende fysio. Eén daarvan heet Heel Schiedam Bakt. Michelle Fransen is bij Herman de Bruin. Michelle, welkom. Dankjewel. Heel Schiedam Bakt, heeft dat te maken met dat Max-programma of hebben jullie heel iets anders gedaan? Nee, dat is eigenlijk echt iets heel anders. Mm-hmm. Ik ben fietsende fysio en ik kom veel bij mensen aan huis. Hoe zeg je? Fietsende fysio. Oh. Ik ben een geriatrie-fysiotherapeut, een fysiotherapeut speciaal voor ouderen. Maar ik kom altijd op mijn eigen fiets bij mensen aan huis. Mm-hmm. En omdat ik zoveel leuke dingen meemaak in mijn werk, schrijf ik daar vaak kleine stukjes over. Die ik dan deel. En toevallig had ik in die week werd ik overal geconfronteerd met bakken. Dus vandaar heel Schiedam Bakt. En wat is daar ook nog een voordeel bij dat mensen weer aan de bakken gaan? Want misschien hebben ze dat vroeger ook gedaan. Zijn even uitgeschakeld geweest, neem ik aan. Juist, dat klopt. Vaak, als ik bij mensen kom, dan doen ze dingen niet meer die ze voorheen wel deden. Mm-hmm. En dat zijn dan vooral dingen die ze leuk vinden. Nou, en hoe fijn is het als je iemand daarbij kan helpen, zodat hij dat weer opnieuw kan doen en daar weer eigenlijk het plezier van vindt. Ja. En vaak zorgt het ook weer voor verbinding, omdat ze dan bijvoorbeeld iets gaan bakken en dat dan ook weer kunnen uitdelen. Precies, ja. Dan gaan ze naar de buurvrouw en zeggen, ik heb koekjes gebakken. Juist, ja. Maar niet al je patiënten bakken natuurlijk. Nee hoor, nee, dat was heel toevallig, die week. Ja. Al vonden ze bij mij thuis alleen maar leuk. Elke keer als ik thuis kom was het, wat heb je vandaag weer bij je? Maar het gaat erom dat mensen weer in hun ritme komen, hè? Ja. Juist. En dat kan met bakken, maar dat kan ook met hele andere dingen natuurlijk. Hele andere dingen. Bijvoorbeeld mensen die heel graag weer willen fietsen. Maar bijvoorbeeld gevallen zijn en daardoor een tijdje uit de roulatie of een nieuwe heup of een nieuwe knie. Maar voorheen wel altijd op de fiets. Bijvoorbeeld de kleinkinderen uit school gingen halen of naar een hobbyclub gingen. En dat niet meer durven. Nou, dan gaan we stapje voor stapje kijken van, nou, is dat weer haalbaar? En gaan we dat uitproberen? Ja, stapje voor stapje fietsen, dat lijkt me moeilijk. Maar als je het letterlijk neemt. Maar wat kan je dan doen? Want mensen zijn vaak onzeker. Het zijn maar twee wielen. Je kan zo weer omvallen, hè? Ja, nou, eerst kijken hoe is het met de balans. Dus gewoon de balans in stand. Mm-hmm. Daar kunnen we dan ook een aantal oefeningen voor doen. Die mensen gewoon meerdere keren per dag thuis kunnen doen. En dan merken ze vaak ook al dat ze steviger op de benen gaan staan. En vervolgens pak ik mijn eigen fiets, die zet ik geparkeerd neer. Maar dan vraag ik of de mensen hun eigen fiets willen pakken. Dan is het eerst kijken van, nou, hoe sta je bij die fiets? Zou je op en af kunnen stappen? Nou, en als dat lukt, dan hou ik ze vast en dan lopen we eerst gewoon, loop ik ernaast. En dan gaan we een paar meter. Nou, en zo iedere keer gaan we kijken of iemand dat weer kan. En als het echt weer een stuk beter gaat, dan ga ik op mijn eigen fiets ernaast. Ja, maar pas ja. op het moment dat ik het vertrouwen heb natuurlijk en diegene ook, dat en ik ze degene, los kan laten. Ja, ik wou net zeggen, degene die op moet stappen, moet ook het vertrouwen hebben dat hij of zij het weer kan natuurlijk. Hoe motiveer je ze dan? Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om te kijken van, nou, wat iemand daadwerkelijk echt leuk vindt. Waar kom je nou werkelijk je bed vooruit? Waar geniet je van? Mm-hmm. En dan samen kijken van, nou, hoe zou dat weer mogelijk zijn? En bijvoorbeeld voor dat bakken. Ja, het is niet alleen het staan in de keuken, maar je moet misschien ook kunnen bukken, iets uit de oven kunnen tillen. Nou, dat kan je dan daadwerkelijk oefenen. Maar voordat je kan bakken, moet je bijvoorbeeld ook je boodschappen doen. Is dat iets wat iemand graag zelf weer wil kunnen? Of vindt iemand het prima als dat gedaan wordt? Mm-hmm. Nou, dat zijn allemaal vragen die je daarbij kan stellen. En doordat ik bij mensen aan huis kom, kan ik ook heel makkelijk de omgeving meenemen. Dus de partner of kinderen die langskomen en ook met hun in gesprek gaan van, nou, hoe zou je misschien een helpende hand kunnen bieden? Ja. Want op een gegeven moment verdwijn ik natuurlijk weer uit beeld. Ja, ik blijf tuurlijk. niet oneindig, maar ik verdwijn pas uit beeld als ik het vertrouwen heb en vooral als degene bij wie je kom het vertrouwen heeft, dat hij het weer zelf kan. Ja, mensen hebben vaak dat ze na een val of na een ziekenhuis krijgen ze bijna automatisch de fysiotherapeut aan huis. Als dat nou niet het geval is, kunnen ze jou dan benaderen? Ja, mensen kunnen mij zelf benaderen. Maar ook door de thuiszorg, die weet ook wie ik ben. Maar ik vind het ook heel leuk als ik bij mensen kom en ze geven aan eenzaam te zijn. Om te kijken van, nou, welke activiteiten zijn er in de omgeving waar ze eventueel aan deel kunnen nemen. Ja, ja. En dan leg ik ook weer die contacten met bijvoorbeeld seniorenwelzijn om het voor die mensen weer wat makkelijker te maken om die stap te zetten. Ja, en dan neem je na een bezoek zelf gebakken of door een cliënt gebakken koekjes mee om het ijs te breken. Ja, bijvoorbeeld. Het zou kunnen, ja. Als mensen jou willen bereiken, heb je iets met de sociale media waar je op te vinden bent? Ja, ik ben op Facebook te vinden onder Fietsende Fysio. En heb ook een eigen website en dat is www.fietsendefysio.nl. Het blijft fietsen met deze fysiotherapeut. Ja. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Dankjewel voor het optimistische gesprek, Michelle Fransen. En veel plezier ook met je werk. Ma grippe vous va très bien. Ma dit mon amour ce soir. Ça vous donne un joli teint. Ça vous va mieux que le noir. Ma grippe vous va très bien. Souffrez que je tousse un peu. Lui ai-je dit d'un air doux. Souffrez que je souffre un peu. J'ai parfois très mauvais goût. Souffrez que je souffre un peu. Quand vous souffrez, mon ami, m'a répondu mon amour, vous ressemblez à la pluie. Je trouve effrayant quand vous souffrez, mon ami. J'ai un peu peur, j'ai dit, que les larmes me vieillissent. J'ai un peu peur aussi que la fièvre m'enlaidisse. J'ai un peu peur, j'ai dit. Bien que vos larmes me plaisent beaucoup vraiment, votre fièvre a bien du charme. Elles vous vont comme un gant, gant, gant, gant, gant, gant. Ah vraiment, je suis trop maigre. Je sens que je m'affaiblis. N'avez-vous pas de vinaigre? Non. Voyez mes bras, ai-je dit. Je suis trop maigre. Mais ces os vous vont très bien, m'a répondu mon amant. Ne vous inquiétez de rien, ça vous donne un air troublant. La mort vous ira très bien. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Oh yeah, zong hij instemmend Bill Withers uit 1985. En daarvoor deze week overleden Jane Birkin, dit keer samen met Etienne Daho in La Grippe. Zometeen, Rogier Maaskant fotografeert insecten zoals je ze nog nooit eerder zag. Maar eerst Barclay James Harvest. Wat doe je als je even geen tekst meer kan verzinnen? Dan zet je een aantal titels van de Beatles achter elkaar. En je noemt het titles. Je hoorde Barclay James Harvest. Ons volgende onderwerp. Rogier Maaskant is als fotograaf bekend om zijn portretten en straatfotografie. Maar is nu bezig met een nieuw uniek project. Hij fotografeert insecten op een bijzondere manier. En dan vooral de diertjes die zich in het donker aan ons tonen. Hij is bij Steven van Wijk. Goedenavond, Rogier. Goedenavond, Steven. Fijn dat je er bent. Je hebt geen insectjes bij je, hè? Nee, niet dat ik weet. Ja, ongetwijfeld zitten ze overal. Ja, meestal hebben de meeste mensen, die hebben er een beetje last van insecten. Ze worden vaak als een soort plaagdier gezien. Ja, ze kriebelen natuurlijk. En als je niet weet, zeg maar, wat het bestaan is van die insecten, dan komt het voor dat je denkt, nou, een beetje griezelig. En dan kom jij net binnen met een enorme poster. En je hebt hem even uitgerold net. En daar staat echt werkelijk waar een prachtige foto van een prachtig dier waarvan je denkt van wauw, in welke dierentuin is dit gefotografeerd? Maar wat was het voor een dier wat ik zag? In Nederland noemen we dat een mot volgens mij. Ik weet niet, ik ben geen bioloog, nog een entomoloog. Dus heel veel soorten heb ik ook kunnen traceren via die app. Soms kan het via zo'n app. Waarneming.nl heeft een hele goede app. En daarmee kun je ze wel determineren, exact. Maar deze, ik vermoed dat het een snuitmot is. Maar er zijn heel veel soorten snuitmotten en zelfs... Ik heb me laten vertellen dat zelfs biologen vaak niet kunnen zien aan de hand van een plaatje wat voor soort het is. Dus dan moet je hem echt vangen en naar het geslacht kijken heel close-up bestuderen. Even tussen jou en mij, Rogier, Er luistert verder niemand mee. Waarom ga jij als kundig fotograaf, want zo kan ik het wel zeggen. En zeker als je naar jouw site kijkt. Jij bent echt een mensenfotograaf. Mooie koppen. Mensen die je uit het dagelijks leven ziet. Mm. Dat je denkt van, hè, wat intrigerend. Hoe kom je er dan bij dat je dan denkt van, oh, maar ik wil nu een mot fotograferen. Waar is het misgegaan? Misgegaan. Kijk, ik ben de hele tijd ook een beetje gestopt met fotograferen. Juist omdat ik vond dat de foto's die ik maakte... Kijk, ik vond ze zelf heel mooi. Hè? Het meeste wat op mijn website staat is ook gemaakt... Omdat ik het zelf heel mooi vind. Ja. Werk en opdracht staat er eigenlijk niet op. Maar mensen fotograferen is toch wel... Ja, het is ook... Ik vond het op een gegeven moment ongemakkelijk worden. Zeker die straatfotografie. Je raakt op een bepaalde leeftijd. En zeker met die digitale camera's. Waar iedereen een camera heeft. Is het zeker op straatfotograferen wat ongemakkelijk geworden. En in 2007 ben ik een keer met een camera om mijn schouder. Zeg maar richting Kralingse Plas gefietst. En daar... zag ik iets door de lucht vliegen. Dat bleek een pluisje te zijn. Daar maakte ik een foto van. Het zag er heel intrigerend en mysterieus uit. En vervolgens, niet veel later, werd het donkerder en donkerder. Werd ik lek gestoken door de muggen. Dus ik dacht, nou, wat die muggen kunnen op mij jagen, kan ik natuurlijk ook. Ik kan natuurlijk ook op die muggen gaan jagen. Ja. Dus ik richtte mijn camera omhoog. En toen de flits afging, zag ik een grote sterrenhemel. En daar is het eigenlijk begonnen. Dat was in 2007. En in 2020 heb ik dat weer opgepakt met een iets betere camera. En ja, die beelden zijn echt, vind ik echt magisch. Maar deels komt het ook, denk ik, omdat je weet van tevoren niet wat er op beeld gaat verschijnen. En de verrassing die daarmee gepaard gaat, die is zo bijzonder, vind ik zo bijzonder. Dat je jezelf iedere keer weer verbaast met je eigen foto's. Ja, dit is zeg maar wat de camera ziet. Hè? Want wij als mens kunnen dit helemaal niet zo waarnemen. Nee. Dus het is een werkelijkheid die eigenlijk, hij bestaat wel, alleen in een andere dimensie, denk ja. ik. Jij weet dat dan in één beeld te pakken. En je bevriest zo'n dier. En dan kijk je naar zo'n poster. Zeker als die op het formaat wat je nu hebt ziet. Dan zie je de details van zo'n beest. En dan zie je pas eigenlijk wat een schoonheid zo'n beestje heeft. Het bijzondere vind ik is dat we deze insecten nog nooit zo hebben gezien. Dit is een onderbelicht. Onderbelicht, letterlijk. Een letterlijk onderbelicht. Ja. Dus ik wil ze echt een podium geven met spotlights. Dus daarom ben ik ook begonnen met die crowdfunding campagne. Want jij wilt uiteindelijk een boek gaan uitgeven met daarin de foto's die je hebt gemaakt van de insecten. En dan de titel van je boek, die heb je al wel. Sense of Presence. Titel. Dit is een werktitel. Ja, ja oké. Okay. Ja. Sense of Presence. Hoe wil je dat gaan vormgeven? Want je zegt net crowdfunding, er is geld voor nodig. Ja, om samen te vatten. Dus crowdfunding bestaat eruit dat je kan dus iets doneren. Maar je kan dus ook een boek soort voor intekenen voor een boek. En als je dat doet, dan voor €55 heb je dus... Bestel je dus al zo vast zo'n boek. Ja, en als het boek er dan slim is, dan krijg je dat thuis gestuurd. Mag ik jou hartelijk danken en heel veel succes wensen, Rogier, met het project. En als het boek af is, kom je dan nog even langs om te laten zien? Ja, uiteraard, Steven. Ja, dank jij. Hè. Spreken we af. Zij zit aan de oever van de ader van haar land. De jaren stromen snel voorbij. Zij heeft steentjes in haar hand. Haar steentjes maken kringen. Ze telt ze één voor één. Ze zingt de kringen zachtjes toe. Voelt zich niet meer zo alleen. En als de kringen weg zijn en de oever hebben bereikt, zucht ze diep als ze beseft hoe machteloos zij er naar kijkt. Een nieuwe steen maakt weer een nieuwe kring die opnieuw de oever raakt. Eerst zo regelmatig rond, een cirkel is volmaakt. Ik heb één kring voor mijn moeder, die mij haar wijsheid heeft gegeven. Eén kring voor mijn broertje, die zoveel heeft om voor te leven. Eén kring voor mijn vader, die mij meeneemt aan zijn hand. En één kring, dat is de laatste, voor mijn lieve vaderland. Met de stroom mee gaat de cirkel, alsmaar groter zijn bereik. Totdat de laatste golven doet verdwijnen in het aangespoelde slijk. De rivier stroomt rustig ver, daar verandert zij niets meer aan. Van de oorsprong naar het doel en terug, de kring van het bestaan. Ik heb één kring voor mijn vrienden, zonder wie ik niet besta. Eén kring voor het kruis, dat ik voor het slapen sla. Eén kring voor het water, dat mij rust heeft. En één kring voor het kaarslicht dat mij zicht geeft in de nacht. En wat er ooit gebeuren zal, kan niemand ons vertellen. Maar we hopen er met z'n allen wel het beste van. Wat een herinnering alleen bepalen kan. Eén kring voor mijn moeder, die mij haar wijsheid heeft gegeven. Eén kring voor mijn broertje, die zoveel heeft om voor te leven. Eén kring voor mijn vader, die mij meeneemt aan zijn hand. En één kring, dat is de laatste, voor mijn lieve vaderland. Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Ondanks alles gelooft ze in de liefde, het komt weer terug. Coming Around Again, je hoorde Carly Simon en daarvoor Marcel de Groot, inderdaad, de zoon van, en Kringen in de rivier. Zometeen, zorgen over online veiligheid van kinderen. Maar eerst Colin Blundstone. If I Said, Colin Blunstone was dat. Ons volgende onderwerp. Ruim de helft van de ouders maakt zich zorgen over de online veiligheid van hun kind. Tira Cox praat erover met Sven Steinman van Terre des Hommes. Welkom Sven. Hi. Sven, concreet, waarover maken die ouders zich nou precies zorgen? Ja, nou, we hebben aan ouders gevraagd die kinderen hebben in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Hebben gevraagd wat zij vinden van de online veiligheid van de kinderen. Maken ze zich daar zorgen over? En ruim de helft, 59%, die geeft aan dat ze zich zorgen maken. En als we dan verder vragen, waar precies over, dan komt toch voornamelijk de nepberichten boven. Mensen die zich voordoen als iemand anders. Maar ook vreemden die contact zoeken met hun kind. En wat ook nog best wel wat vaak genoemd wordt, is online pesten. Pesten nu ook plaats, niet alleen op de schoolplaats, maar ook op de digitale schoolplaats. In chatgroepen van online games, ergens anders op via WhatsApp of Snapchat, noem maar op. En dat is natuurlijk wel totaal iets anders waar, denk ik, de meeste ouders nooit hebben gerealiseerd natuurlijk. Totdat ze kinderen kregen en daarmee ook geconfronteerd worden. Ja, nou noem jij dat pesten. Je bent zelfs natuurlijk op school niet meer veilig. Hè? Gelukkig is er nou een discussie over die mobieltjes. Maar mensen kunnen zomaar van jou een foto maken op school. Misschien zit je net in je neus te peuteren of wat anders. Wat vind jij van die maatregelen die ze nou gaan nemen? Wat belangrijk is, is waarom ben je op school? Hè? Dat is in ieder geval mijn privé mening in die zin. Dat is toch uiteraard om te leren en niet om je mobiel te kijken. Tenzij je een mobiel nodig hebt natuurlijk in de les. Maar het zal zeker schelen als je wat minder op je mobiel kijkt en wat meer met je kinderen bezig bent. Met je klasgenoten natuurlijk op een leuke manier. Het sociale gedeelte, dat is heel belangrijk. En natuurlijk online gebeurt er ook heel veel sociaal. Hè? En wat veel gebeurt is natuurlijk ook wat buitenschooltijd gebeurt. Hè? Dit onderzoek ook. Blijkt ook wel heel veel kinderen die spelen online spelletjes. Nou, dat doen ze denk ik toch vooral als ze van school af zijn, hoop ik maar. Ja. Dus als ze bij hun ouders weer zijn of bij vriendjes aan het spelen zijn. En daar horen we toch ook wel wat vervelende reacties van sommige ouders. In ieder geval dat zij 25% van de ouders geeft aan dat een kind wel eens een vervelende online gebeurtenis heeft meegemaakt. Nou, heb ik ook een aantal ouders gesproken, altijd met voorbeelden daarvan. En bijvoorbeeld via die online games, en dan wordt vooral Fortnite en Roblox genoemd. En daar kun je chatten met anderen. Nou, er wordt heel veel gescheld, maar men krijgt ook kennelijk. Er worden ook telefoonnummers uitgewisseld. Op die manier krijgen ze ook weer 18-plus content toegestuurd bijvoorbeeld. Ja. En ze worden zelfs gebeld door vreemden. En nou is er één moeder die ik sprak. En die gaf het voorbeeld van, ja, als het dan zo'n vreemd nummer is, dan zeg ik ook tegen mijn kind, die mag jij niet opnemen. Ik bel zelf wel even terug. Ja, heb jij eigenlijk het idee dat kinderen alles aan hun ouders vertellen? Ik weet, dateer ik wel van heel lang geleden, maar dat je toch het woord seks of wat dan ook thuis echt niet durfde te noemen. Heb je het idee dat kinderen en ouders open met elkaar communiceren over dit soort dingen? Nou, ouders geven in ieder geval aan dat ze het zeker proberen. Echt een ruime meerderheid, bijna alle ouders, die geeft aan dat ze willen praten over, en dat ze ook praten over de gevaren op internet. Alleen, of ze het ook allemaal echt weten en doorhebben en of we kinderen alles te vertellen, ja, dat is natuurlijk lastig, hè, ook om dat te doorgronden. Maar sommige ouders geven ook aan toch stiekem af en toe ook in de telefoon te kijken van een kind. En nu voeren jullie campagne Gewoon Kind Zijn, dat gun je ieder kind toch. Wat houdt die campagne precies in? Ja, dat ligt breder dan alleen internet, online veiligheid. Dat gaat vooral ook om... Kijk, Terdezon zet zich in tegen kinderuitbuiting in het algemeen. Hè. Denk ook aan kinderarbeid. Dat gebeurt nog heel veel helaas. In de mijnen, ook in de seksindustrie, maar ook op andere vlakken. Dan heb je natuurlijk ook inderdaad online uitbuiting. Er is ontzettend veel online content met expliciete beelden waarin kinderen voorkomen. Die wordt over het wereldwijde web gedeeld. Daar speelt Nederland helaas ook een rol in. Hè. Nederland is een land met hele goede internetverbindingen, met heel veel providers die ook dat soort websites ondersteunen. Die kinderen die wat ons betreft mogen die kind zijn, zoals heel veel Nederlandse kinderen ook kind mogen zijn. Gun een kind zijn eigenlijk. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen over Terre des Hommes? Sowieso op onze website terredeshommes.nl. Daar staat meer over ons onderzoek, maar ook over onze campagne. En als ze zeker meer willen weten en ook willen steunen, dan kan het natuurlijk altijd. Ze zijn van harte welkom. En dat kan altijd via die site? Altijd, ja. Nou, ik wil je heel hartelijk danken, Sven Vrijman van Terre des Hommes, voor je informatie over online veiligheid en sowieso over hulp aan kinderen van Terre des Hommes. Dank je wel. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away, all the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high and the day was young. And the night was long, and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away, but if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain and talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, go away, if you go away. If you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning, turning till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till the next hello. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. Then if you go, I won't cry, though the good is gone from the word goodbye. If you go away, if you go away, if you go away. Een nummer van Jacques Brel, uitgevoerd door Scott Walker. If You Go Away was dat. En dat was de late avond van donderdag 20 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Angie Stone heeft het laatste woord. Fijne nacht.